राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 26 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण नारायण बात कहनी थी। ये परिवार नियोजन है बहुत ही खराब है। कई लोग अच्छा मानते हैं हिंदुओं का नाश हो जाएगा, मुसलमान और वृद्धि हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक बात है। ऐसी संख्या स्वराज्य के समय थी, उसकी अपेक्षा उनकी विपक्षियों की संख्या बहुत बढ़ गई, ज्यादा। और वो बढ़ते बढ़ते कुछ वर्षों में हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी जिसे राजी होगा। अब तो राजी होने पर क्या दशा हुई है पहले देख लो। मंदिरों का तोड़ना, पेट में बैठे को ले जाना और धर्म का नाश करना, मंदिरों का दास करना, पुस्तकों का दास करना, जलाना, ये काम होगा। अरे क्या दशा होगी भगवान जाने। मानते हैं नहीं। आप लोगों में बहुत से आदमी ऐसे है, बहुतों ने नसबंदी करा ली, दोस्तों ने ऑपरेशन करा लिया, बहुतों ने हड्डी कर दी है। और उनमें भी एक व्यभिचार करना तो गर्भ गिराना है, बहुत ही पाप की, बड़ी भारी पाप की बात है। यद पाप ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात दे, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उसे दोनों पाप लगता है। त्यागो भी दी जाते, ऐसा पराशर सूरत में आया है। कई लोग कहते हैं पुत्र होगा तो हमारे पानी देगा, भक्ति पानी देगी। तुम्हारे तो पानी देगा वो, उसके बेटा होगा तब देगा। उनको कौन देगा पानी देने वाला, कौन देगा? ब्याह किसे सद करोगे? मातृशक्ति का नाश कर रहे हो। स्त्री है, छोटी सी बच्ची है, उसका नाश करते हो। माँ का नाश कर रहे हो, माँ का नाश कर रहे हो। बड़ा भाई पाप है, बहुत बड़ा भाई। संत नष्ट हो जाएगा, माँ मर जाएगी, बेटा कहाँ से होगा? आप जितने भाई बहन में से हो, बिना माँ कोई आया हो तो बताओ, माँ के बिना कौन आया है? सब माँ से आए, माँ से, माँ सब जानी है। वो सब नाश कर रहे हैं, बहुत पाप है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। परमात्मा एक परिपूर्ण शांत घन आनंद घन रूप से सब में परिपूर्ण है। उस परमात्मा में ये सब संसार है। उस संसार में अभी जो मजबूत दिख रहा है, खास बड़ी खास बात वो है नहीं। क्या? मैं हूं मैं, ये मैं चीज है नहीं। मैं केवल आपके बर्ताव में विचार करने पर मैं निकलेगी नहीं, मैं मिलेगी नहीं कहीं भी। जैसे इस हाथ में एक हाथ है, इस हाथ में हाथ नहीं मिलेगा। अगर सोना देखा तो चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, खून मिलेगा, मज्जा मिलेगा, अस्थि मिलेगा, ये मिलेगा, हाथ नहीं मिलेगा। खोज लो, जैसे ऋषिकेश में ऋषिकेश नहीं मिलेगा, बंबई में बंबई खोजो मिलेगी नहीं, ऐसे मैं मिलेगा ही नहीं। परिस्थिति में परिस्थिति में तो आता है संसार, और बोध में आता है परमात्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप और प्रेम स्वरूप, ये प्राप्त होने वाली वस्तुओं है। और दृश्य में आता है पृथ्वी वायु आकाश, मैं मिलता भी नहीं, मैंने कहा नहीं मिलेगा ही नहीं, ना ऐसी मैं की प्रतीति है, ना मैं का बोध है, कुछ और बोध नहीं है मैं का। अगर इसी साधना की जाए, सबसे पहली साधना ये है कि मेरा कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांड में एक चावल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक तनखा भी अपना नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में, वहां भी कोई नहीं, शरीर में भी न स्थूल में सूक्ष्म में कारण में किसी जगह कोई चीज मिलेगी नहीं, ये अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सब है नाम का एक परमात्मा है। खूब विचार करने पर दो चीजें, एक है यह मिलेगा नहीं, यह कैसे थे, यह शरीर है, ये कोम है, तीन गुण है, ये तीन आत्मा का है, ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये पंचकोश है, आदि है, यह सब यह में आ गया। और परमात्मा तत्व चेतन है, वो है में आ गया, है में परमात्मा और परमात्मा का अंश ये है में आ गया, तुझे यह में आ गया। इस बार से ये दो का ही वर्णन है गीता के आरंभ में, सत असत नित्य अनित्य, विकारी निर्विकार, ना सतो विदित भाव, ना भाव विदित सत, सोलह अक्षरों में सब शास्त्र भाग सब आ गए। निर्विकार सत्य एक, सत्य एक है, सत्य शरीर और शरीर इसका वर्णन है, देह और देह इसका वर्णन है, आत्मनात्म वर्णन नहीं है, देह देह का वर्णन है, आत्मनात् सामान्य रीति है, देह देह व्यक्ति है, दूसरे सब शास्त्र इदंता से वर्णन होते हैं, गीता अहंता से होती, मैं सो तुम मैं राजा लोग, ये पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, पीछे नहीं रहेंगे ये बात नहीं। और गता सुना गता सुना सोचते पंडिता, पंडित चिंता नहीं करते, गता सुना अगता सुना करते, शोक चिंता करते मूर्खता है, केवल मूर्खता, केवल कोई मूर्खता, और ये सब मिट सकता है, महान आनंद हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा के प्रेमी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, सरलता है, जड़ चेतन का विभाग हो जाना चाहिए, आप परमात्मा के अंश हो, शरीर सब प्रकृति का अंश है, स्थूल सूक्ष्म कारण में सब जारी है, केवल प्रकृति का अंश है, आपके काम का ना स्थूल सही है, ना आपके काम का सूक्ष्म सही है, ना आपके काम का कारण सही है, ये सब के सब दुनिया की सेवा के लिए है, आपके लिए कोई सा सही नहीं है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है। स्थूल शरीर में क्रिया है, सूक्ष्म चिंतन है, और कारण शरीर में स्थिरता है, ये समाधियां सब समाधि दत्तान ये सब काल सहित की है। तीनों से आदि देव और चौथा पद है, तुरी कहते चौथा पद, परमात्मा तो प्राप्त होता है। ये स्वप्न जागृति सुषुप्ति नहीं है, काल शरीर में सुषुप्ति है, सूर्य शरीर में स्वप्न है, सूर्य शरीर में जागृति है, ये अवस्था है। ये सब संसार है, ये जल संसार सब। आप चेतन साक्षात परमात्मा का अंश हो, आप स्वयं मन बुद्धि इंद्रिया आदि सब प्रकृति का है, ये जड़ वर्ग है, आपका नहीं है। आपका परमात्मा के साथ में एकता है। संसार में तिल जितनी चीज भी आपने नहीं है, आपने नहीं है ही नहीं है ही नहीं है। सार्वभौम चीज मान दिया, संसार में व्यक्तिगत चीज वस्तु है ही नहीं, उस व्यक्तिगत चीज को मान करके अभिमान कर रहे हैं। व्यक्तिगत वस्तु कोई है ही नहीं, अनंत संसार में कोई व्यक्तिगत वस्तु ही नहीं, सार्वभौम वस्तु सभी है। धन को लेकर, मकान को लेकर, जमीन को लेकर अभिमान कर रहे, आपकी कोई है ही नहीं। ना साथ में आप लाए, ना साथ में आप ले जा सकते, ना रहते हुए मन के मते बना सकते, ना परिवर्तन कर सकते। किसी वस्तु पर आपका अधिकार किंचित मात्र नहीं है। शरीर को अपना कहते हो, क्या शरीर काला है तो गोरा कर दो, बुखार मदाने दो, और कम से कम मान दो तो नहीं, कोई मना चाहते ही नहीं। आपका आधिपत्य नहीं चलता किसी पर भी, इस वजह से आपकी चीज नहीं है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये बात एकदम सच्ची है। अपना कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कुछ मान लो, मेरा शरीर है तो शरीर नहीं चाहिए, मेरे प्राण है तो प्राण नहीं चाहिए, मेरी कुछ वस्तु मान दो मेरी वस्तु नहीं चाहिए, मेरी वस्तु कोई नहीं है, अरे मेरे लिए कुछ नहीं है, इससे अगर ही मैं कुछ नहीं है, तीन है, मेरी वस्तु रही है, मेरी मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मैं नहीं है, ये तीन चीज है। एक एक है निहाल करने वाली, मेरा कुछ नहीं है निहाल करने वाला, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं है, मैं ना दृश्य मिलता है दृश्य मिलता है, मैं ही चाहिए। खास बात है, इन बात को ठीक तरह समझना बहुत बढ़िया काम है और इस बातों को समझ सकते हैं। आप और मैं सब सब भाई सब बहना सब समझ सकते हैं इसको। मेरा कुछ भी नहीं है, छाड़ने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति, तीन चीज है, तीन ताकत है आप में, एक करने की शक्ति, एक मानने की शक्ति, एक जानने की शक्ति है। जानना और मानना दो दो बने अलग जाएंगे। करने की शक्ति चीज है वह सब सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, ये मनुष्यों को बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरों पर नहीं है। केवल सेवा करने के लिए जड़ भर गए, केवल सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा अपने लिए और कोई अपने लिए नहीं है, बिल्कुल अपने लिए केवल परमात्मा है। आप अपने स्वरूप में से तोड़ सकते हैं वो ज्ञान योग हुआ और परमात्मा प्रेम भक्ति योग हो गया, और जो सेवा कर सकते हैं और सेवा करने का कर्म योग हो गया। सब इतनी बात है, अपनी कोई वस्तु नहीं है, अपना केवल परमात्मा है, वो अपने हैं। और जो आपसे अलग होगा अब भी आपसे अलग ही है, जिसकी प्राप्ति आप करोगे उसकी आपको प्राप्ति है। प्राप्ति करने की चीज आप में मौजूद है और त्याग की आप मौजूद है, जिसका त्याग हो रहा है, प्रत्येक क्षण त्याग हो रहा है, त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है निरंतर, और आप ये वो आपके पास में निरंतर है। निरंतर जो नित्य प्राप्ति उसको प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति उसी निवृत्ति करना है, ये सिद्धांत है। स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक प्राप्त होने वाला सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, और वियोग होने वाला नित्य निरंतर वियोग हो ही रहा है, नित्य निरंतर ही। आप बैठो सोचो खाओ पियो काम करो न करो, पर आपका वियोग शरीर से हो रहा है। जितने जितनी उम्र आ गई है उतना उतना आपकी मृत्यु हो गई है, आपके शरीर का वियोग आपसे हो रहा है। ये पूरे वर्षों तक प्रतिबद्ध हो जाएगा। जिस दिन शरीर मिला उसी दिन से इसका नाश शुरू हो गया। जिस दिन जिस क्षण में संयोग हुआ उसी क्षण से ही वियोग शुरू हो गया। वियोग जन्म हुआ उस समय ही मौत शुरू हो गई। मौत 5 दिन का बालक हो गया तो 5 दिन उम्र में कम हो गए। 1 वर्ष का बालक हो गया, 90 वर्ष जीने वाला था, नया 1 वर्ष उसे खत्म हो गया। 5 वर्ष का बालक 5 वर्ष खत्म हो गया। 25 वर्ष खत्म हो गया। 23 का 40 का 50 का 60 का 70 हो गया। 70 वर्ष भर गया, सब नष्ट हो गया। अब जितना है उतना ठीक से करो, आगे कितना है तो पता नहीं, परंतु ये प्रत्यक्ष जितनी मौत तो हो गई, हमारी मृत्यु हो गई, उन्हें तो उम्र शरीर में कम हो ही गई, नित्य निरंतर कम हो रही है। मौत नित्य जी का रही है और मरना पड़ेगा सब कोई एकदम। इस वास्ते मनुष्य से होने वाले उत्तम काम, इनसे होने वाले उत्तम काम के समान किसी शरीर में होने वाला नहीं है। सब शरीरों से विदेश काम इस शरीर में होने वाला है। सच्चा श्लोक अब वही सच्चा अध्याय का वही श्लोक यंग नव द्वाचा पर लाभ मन्य तेजाधिक गुणा भी मिला जाते। तम विद्या दुख से योग भी हो, दुख लाभ दिशा नहीं, लाभ आखिरी हद, और कभी किंचित मात्र भी नहीं ऐसी प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य मात्र को, भाई हो चाहे बहन हो कोई चीज हो, सबको उस तत्व की प्राप्ति हो सकती है, और बड़ी सुगमता से, कठिनता से नहीं, सब सब सकते। आप हम सबके सब समझ सकते उस तत्व को, ऐसा सुंदर मौका है मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म केवल उस तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। ये दूसरे शरीर सब बारी आ जाते हैं, पर ऐसे लिए लिखा है कबू करी करुणा धन दे ही दे त्रीस बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य ही केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, धन कमाने भोग भोगने के लिए नहीं। धन कमाना भोग भोगना है दो बड़े बिघन है, बड़े भारी बिघन है ये दो, धन कमाना इकट्ठा करना और भोग भोगना। भोग ऐश्वर्य प्रसंगता नाम 44 श्लोक है, 44 400 के होते हैं, 144 भोग और ऐश्वर्य आशक्त है, वो परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्ति दूर रही, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता। बहुमोर ऐसी समा सकते पुरुष, और हम समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं। हमारे सामने सब सामग्री है और उसका अधिकारी है मतलब शरीर, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, वो मन शरीर उस परमात्मा प्राप्ति का प्रतीक है। इतनी सामग्री आपके हमारे सामने है, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है हमारा। केवल तत्परता से लगने की जरूरत है, आवश्यकता इसमें लगने की, बहुत सुगमता से, बड़ी सरलता से, बहुत उत्साह से प्राप्त कर सकते हैं सब के सब। केवल आपका उद्योग चाहिए, केवल आपके विचार चाहिए, मन चाहिए, चीज स्वतंत्र चाहिए, एक ही चीज है। ना धन मिलेगा, ना जनता मिलेगी, ना जमीन मिलेगी, ना जायदाद मिलेगी, ना यश मिलेगा, ना मान मिलेगा, ना सत्कार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक मुक्ति यही चीज मिलेगी, प्रेम मिलेगा भगवान का, संसार से मुक्ति मिलेगी। ये सबको मिलने वाली है, सब उसके अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कहो चाहे मनुष्य को, पर्यायवाचक शब्द है। इतना बड़ा सुंदर मौका अवसर मिला हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है, अवसर है। ऐसा अवसर आगामी मिलेगा नहीं, भगवान फिर एक बार कर दे देते हैं, बड़े कठिन है। अभी मौका मिला हुआ है, इस मौके छोड़ना चाहिए। कहावत है चुको न चौरासी है, चुको चौरासी। परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं अभी अभी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज भी अभी। हो राम को नाम राम जी हो जा, सबसे पहले राम का हो जाओ, भगवान के नाम है, भगवान हमारे हमारे अपने भगवान के, फिर नाम जप करो, कुसंग मत करो, तुलसी तजी कुसुम आज, सबका उद्धार हो सकता है। उद्धार के मौके पर आए हुए हूँ, अपना कल्याण करने के अवसर पर आ गए हो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाई है मेरे धर्म की मौज। तू नव यते नपते तन मृत्यु आव, जब तक मृत्यु नहीं आव जल्दी से जल्दी यश करिए, असली काम ये कर दो। ये ही काम शरीर मनुष्य शरीर से होने वाला है, और जो है नहीं भगवान के बना नहीं है, परंतु अधिकारी नहीं है, मनुष्य एक अधिकारी है। वो अधिकारी में मिला हुआ है और अपन चर्चा कर सकते हैं, उस अधिकारी बढ़ सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसको नहीं प्राप्त करना बड़ी भारी हानि है। सा हानि तद्वात चिद्रम सा चांद जड मूढ़ता, सा हानि तमाम चिद्रम चिद्रम बड़ी गलती, बड़ी भारी गलती, बड़ी भारी हानि, अंधता है, मूढ़ता है। यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। दो काम मनुष्य के लिए, एक भगवान को याद करना, एक सेवा करना, संसार की सेवा करना, भगवान को याद करना। ये दो काम खास मनुष्य के लिए, इन दो सेवा से रहे थे वो मनुष्य क्या करना लाएंगे नहीं है। मनुष्य रूप है न मृगाशरण थे, मनुष्य रूप से प्रफुल्ल हुआ है, मनुष्य रूप है न मृगाशरण, भगवान को याद करना और सेवा करना दो काम। देन दुखियों की, गरीबों की, अंगहीनों की, अपाहिजों की रक्षा करना है, सेवा करना, सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना। दो काम है मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्यता नहीं है। ये मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, दुर्लभ है ये अवसर। ये दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, बड़ा दुर्लभ है। मिली हुई चीज मामूली दिखती है, पर मिलनी बड़ी कठिन है। मानव शरीर मिलना कठिन है। 84 संबंध चूर कई भूरी भागत है, कराने आना था हुआ है। 84 लाख ही होनी है, भूते भूते कमाओगी मनुष्य को भारी मुश्किल है। अभी सुंदर मौका है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। विषय कर्म सर्वदेशात, ये संसारी विषय सोचने मिलेगा। पशु कुत्ता गधा सुवर पशु पक्षी, परमात्मा की प्राप्ति का मौका यही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।